اب بگڑی بنا گے کب در پہ بلاؤں گے کب بگڑی بنا گے کب در کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے اب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے جگر میرا کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے